d'oci estrenem sintonia en el dia d'avui. Això és Jazznàtics. Després d'un munt de programes, hem decidit que començaríem, o podíem fer-ho, a partir d'ara, amb la mateixa música sempre, perquè es conegui que comença el nostre espai. No n'he sentit mai la necessitat, però després de 239 programes que ho celebrem en el dia d'avui, diem, vinga home, I love jazz, i que ens ho canti Louis Armstrong. Això és Jazznàtics, amb Rafael Corbí. New sound, it's got a man in a miss, and a plan and a kiss to it. I love jazz, it's got a happy feeling that I never felt before. It's got an extra special, something that no other music has. Oh, it's got everything, and I love jazz. Something that no other music has. Oh, it's got everything, and I love jazz. Doncs així hem escoltat la seva música i la seva companyia entre nosaltres d'aquesta peça que a partir d'ara ens acompanyarà només uns instants en el moment de començar les edicions de Jazznàtics. Bé, si me'n recordo i no canvio d'opinió d'aquí a la setmana vinent. Anem per al nostre programa del dia d'avui, donant un cop d'ull amb els nominats als premis Enderrocs. Enderroc d'aquest any, d'aquesta magnífica revista de casa nostra, doncs he trobat una sèrie d'àlbums de jazz, en la categoria de jazz, que no coneixia i que vull donar a conèixer amb els nostres oients de Jazznàtics. I ho farem amb el disc de l'Albert Carrique, primer que se m'ha fet a mans d'aquests premis Enderroc. És el disc d'Albert Carrique anomenat Our Time, publicat el 2019, i d'ell escoltarem algunes peces, com per exemple Tot començant, amb la cançó que ara mateix ens portaran. I és que la bona música sempre té presència a través del nostre espai. Això sí, un munt de músics, eh? No és només ell. Amb aquesta cançó, amb aquesta peça, al costat de Martin Layton, Núria Balaguer, Òscar Latorre, Roger Gutiérrez i Toni Saigui, ens porten la peça que dona nom al disc, Our Time. Així els hem escoltat i així espero que us hagin agradat. Els mateixos protagonistes amb una altra peça del disc. Es diu Horus. Esteu escoltant Jazznàtics, repassant l'àlbum d'Albert Carrique, Aortai, de 2019, amb, com hem dit al començament, Martin Layton, Núria Balaguer, Òscar Latorre, Roger Gutiérrez, Toni Saigi, amb Lluna Blanca. Nascut a Olesa de Montserrat, l'Albert Carrique comença a tocar el clarinet als seus 6 anys. És el 7 quan passarà a tocar el saxo alt i posteriorment també s'hi afegirà el saxo tenor, el soprano, el baríton, el clarinet baix i la flauta travessera. Ell ha estudiat al Taller de Músics de Barcelona, al Conservatori d'Igualada, l'Escola Municipal de Música d'Olesa i també els Estudis Superiors de Saxo Jazz a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Un excel·lent personatge que al llarg de la seva vida ha rebut classes de gent impressionant del món de la música, com Gorka Benítez, Ignasi Terrassa, Onofre Fumero, Xavier Figuerola, Oriol Camprodon i molts altres més. I ha tocat i ha col·laborat amb múltiples projectes, entre els quals inclouen la Vicenç Martí Dream Big Band, The Gramophone All Stars, David Mengual, Free Speech, Big Band, i no acabaríem amb les seves paraules, la seva música. Per tant, us deixarem un darrer tema d'aquest disc que avui us he volgut presentar, aquest Aortae. És un disc en el qual no hi ha la Núria Balaguer, no hi ha amb aquesta peça, sí que ha estat amb les altres que hi han participat, la resta d'integrants és la mateixa. Es diu Palo Alto. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Acabes d'escoltar aquest You've Got a Friend on Me. Es tracta del segon dels àlbums que avui us recomanem des d'aquests nominats als Premis Enderrock 2020. La trompeta del jazz de David Pastor i que ens acompanya amb excel·lent música, la veritat sigui dita. El disc que ara mateix nosaltres volem repassar-vos amb alguna de les peces és el disc que porta el nom de The Film Sessions, òbviament dedicat al món de la pel·lícula. David Pastor és de Sedaví, de València. Va néixer el 1974 amb els estudis musicals que els va iniciar el 1983 a l'agrupació musical Santa Cecília de Sedaví. Des d'aleshores, alumne de l'excel·lent trompetista i pedagog Manuel López, amb el qual ha adquirit un munt de coneixements tant tècnics com pràctics amb l'estudi de la trompeta, tant en la seva formació clàssica com moderna. També ha cursat estudis als Conservatoris Superiors de València i al Municipal de Barcelona, obtenint premi d'honor final de carrera sota la tutela de Jaume Espigua. L'anem escoltant. Anem escoltant peces d'aquest disc, com dèiem. Aquesta, mira, pot estar prou bé. Anem a veure si us agrada la seva versió del Staying Alive. Fantàstica la música que ens portava. Primer la Staying Alive i després escoltant aquest Moon River, una de les peces que sempre m'agraden més a mi del món de la música. També al nostre costat, David Pastor, l'estem escoltant amb peces d'aquest àlbum de Film Sessions, com hem dit, de 2019. Recordem, estàvem recordant part de la seva carrera. El 1988 va començar els seus estudis de jazz al taller de jazz de Sedaví, després va passar a formar part de la València Jazz Big Band amb la direcció de Ramon Cardo. Ha participat en seminaris, en classes magistrals de talents com Jones Vosburg, Michael Postman, Claudio Roditi, Bobby Shue, entre d'altres. Una formació polifacètica que l'ha portat a tocar en molts grups i formacions com l'Orquestra de Cambra Nacional de Moldàvia, el Grup de Metalls de Barcelona, la Jerez Texas, la Seda Jazz Latin Ensemble, i com a músic freelance ha gravat amb molts artistes també, entre ells artistes de pop però coneguts, Presuntos Implicados, Sol Jiménez, Michael Bublé, Armando Manzanero, Seguridad Social, etc, etc, etc. Ens quedem amb aquest àlbum, amb aquest disc que estem escoltant. La Vals de Malí i Manyà de Carnaval són els dos darrers temes que escoltarem també d'aquest disc de el nostre protagonista, el nostre segon protagonista del dia d'avui, en David Pastor. Thank you. I res més, està la música d'en David Pastor i a la primera part del programa amb els seus acompanyants Albert Carrique. Salutacions de Rafael Corbí. Fins al final del programa us deixo amb una peça del disc d'aquest primer artista que avui hem repassat, l'Albert Carrique i el seu disc Aortae, que us comentàvem des del 2019. Els nostres dos protagonistes, esperem que hagi estat del vostre agrat en el dia d'avui. Salutacions de Rafael Corbí, Jazznàtics. Serà fins la propera. A reveure.